عصر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل دریم مبارکه سوره ده کومکی معزمی کې را نازل شوې ده درې مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر په زمانه قسم انسان په حقیقت کې په لوی تاوان کې دی پرته له هغو خلکو چې ایمان راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي